çift jandarma geliyor ve kaymakam konağından. Çift jandarma geliyor oy kaymakam konağından. Fiske vursam kan damlar oy kırmızı yanağından. Fiske vursam kan damlar oy kırmızı yanağından. Haydi madım haydi canım Şinan'a yaslan yârim. Haydi madım haydi canım Şinan'a yaslan Zeytin yaprağı yeşille altında kayfe pişir. Zeytin yaprağı yeşille altında kayfe pişir. Benden sana yar olmaz ne gedalın başan devşir. Benden sana yar olmaz ne gedaklın başan devşir. Haydi madım haydi canım Şinan'a.